vi smage. Dagens emne handler om handler omkring det arabiske forår og de ændringer, der er ved at ske lige nu i den arabiske og muslimske verden, hvor vi ser, at der er rigtig meget oprør stadigvæk. Der er rigtig mange problemer i de muslimske lande. Der er mange, der er utilfredse med den situation, som de er i lige nu. Det kan være, at de har mistet deres arbejde, fordi at der er oprør. Det kan være, at de har mistet deres hjem. Det kan være, at de har mistet en masse ting, som de måske havde før. Og nogen, de er trætte af, at der stadigvæk er frustrationer. At der stadigvæk er masser af problemer og masser af sociale udfordringer i de samfund, som de bor i. Den her frustration, den kommer til udtryk på mange forskellige måder. Den kommer til udtryk ved, at man viser mistillid til de nye regeringer, som har fået magten. Herunder de muslimske regeringer, som har overtaget magten i flere af de muslimske lande, vi har set. Herunder Egypten og Tunesien. Det, der sker, det er, at man mister tålmodigheden, og man ønsker at opnå tingene alt for hurtigt. Man havde en forventning om, at så snart at Mubarak for eksempel var ude af magten og var færdig med sit regime, så havde man en forventning om, at Morsi og den nye regering skulle gøre tingene 100 gange bedre, og man ville kunne se forskellene fra dag 1. Så man har haft alt for store forventninger til de regeringer, som er kommet. Så der er en meget, meget stor frustration. Og frustrationen er så stor blandt muslimerne i dag, i de muslimske lande, at de faktisk har en holdning, der hedder, Morsi er endnu værre, det vil sige, den nye præsident i Egypten er endnu værre end Mubarak. Det vil sige, de kaster skylden på de nye regenter, og den nye regering siger, at de faktisk er meget, meget værre, at de faktisk hellere vil tilbage til det gamle. Vi kan se mange flere fordele i dem, der havde magten før jer. Fordi vi har ikke set nogen resultater endnu. Hvad er jeres resultater? Hvad er output af alt det, I har sagt og alt det, I har lovet os? Så de kan ikke se nogen forskel. Og det skaber frustrationer. Den her frustration, den gør tingene meget, meget svære for alle muslimer i den her muslimske verden. Det er fordi, at det er meget svært for de her nye regenter at bygge noget op, som andre smadrer samtidig. Det er meget svært at genopbygge et land, som har været fuldstændig smadret de seneste mange årtier. Et land og samfund, som slet ikke har fået den udvikling, som den skulle have. Et samfund, som har været korrupt i mange årtier. Et samfund, som er blevet udnyttet, som er blevet mishandlet igennem rigtig mange årtier. Så det tager meget lang tid at genopbygge det her. Det er en masse symptomer, du skal have væk. Det er en masse forskellige ting, du skal bekæmpe. Der er rigtig mange områder, du skal lave om på. Sociale områder, politiske områder, uddannelsesmæssige områder. Rigtig mange ting skal ændres. Arbejdsmarkedsområder og sådan noget. Det her, det er noget, der tager rigtig lang tid at genopbygge. Det er ikke bare noget, man laver fra den ene dag til den anden. Og det er meget svært for de nye regeringer, der er kommet, som har muslimske flertal eller tager udgangspunkt i islamiske værdier. Det er meget svært for dem at lave noget og opbygge noget, som faktisk bliver smadret helt konsekvent. Der er tværtimod en tendens mod, at alt det, de nye regeringer laver, det bliver kritiseret. Det bliver slet ikke, implementeret i praksis, og man kritiserer alt, og man forkaster alt, hvad de kommer med. Blot for at gøre tingene endnu værre end der. Det svarer til at bygge et hus, og der er nogen, der har smadret det, mens du er i gang med at lægge grundstenene. Den her frustration og depression er også meget farlig, set fra en islamisk vinkel, brødre og søster. Og det er ikke noget, der er nyt, det er noget, der altid har eksisteret. I profeten sallallahu alaihi wasallams tid, og i andre profeters tid, der har man set den her episode, hvor folket har været deprimeret, folket har været frustreret, folket har nået til nogle faser, hvor de ikke længere var tålmodige. De ville gerne have nogle resultater her nu. De var ikke, De var ikke klar til at vente 5 år. De var ikke klar til at vente 1 år. Eller til at sætte deres lid til, at Allah subhanahu wa ta'ala, han overholder sit løfte. De gad ikke at sætte deres lid til ham subhanahu wa ta'ala. De ville bare gerne have resultater her nu. Det har vi set mange gange tidligere. Et eksempel på det er, at flere gange i profeten sallallahu alaihi wasallams tid, der spurgte folk ham. For eksempel i de tilfælde, hvor han blev mishandlet, eller hvor folk talte dårligt til ham, eller folk de smed sten på ham, eller andet, eller andre ting. Der er der eksempler på, at folk omkring profeten sallallahu alaihi wasallam spurgte ham, ja Rasulullah, hvorfor gør du ikke noget imod det her? Du er, altså, Allah subhanahu wa ta'ala har givet dig til menneskeheden, har sendt dig som hans budbringer. Allah subhanahu wa ta'ala har givet dig den her store magt og store position. Hvordan udnytter du det ikke? Hvorfor siger du ikke et eller andet dua imod de her folk? Hvorfor laver du ikke bare en enkelt dua og beder Allah subhanahu wa ta'ala om at straffe de her folk? Prøv at se, hvad de gør ved dig. Prøv at se, hvad de gør ved os. Prøv at se, hvor meget de bekæmper islam. Og hvor meget de bekæmper Allah subhanahu wa ta'alas budskab. Kan du ikke bare lave en dua, som gør det her meget nemmere, og ødelægger alt det her for dem, og alle de her planer? Men profeten sallallahu alaihi wasallam blev sur, da de nævnte de her ting. Han blev sur, fordi det ødelægger netop Allah subhanahu wa ta'alas hikmah. Det er, at Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, at tingene kommer, når han subhanahu wa ta'ala ønsker det. Når han ønsker det, så vil tingene ske. Vi kan ikke give hinanden et løfte om, at der sker noget bestemt. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, der kender fremtiden. Det er ham, der ved, hvad der kommer til at ske med os. Så en af Allah subhanahu wa ta'alas hikam, meninger, kan man sige, og pointer bag livet, det er, at vi skal sætte vores lid til ham, og han bestemmer subhanahu wa ta'ala, han bestemmer, hvornår han ønsker at gøre tingene. Og forbedringer sker gradvist. Vi kan ikke forvente, at tingene sker fra den ene dag til den anden. Det tager tid. Det tager tid at se resultater. Og det gør det med så mange andre ting i livet. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han gav os muslimer i den tid også. Han gav dem også et løfte om, at den, der giver nusra til Allah subhanahu wa ta'ala, de vil også få en sejr til sidst, in the end of the day. Og det var også det, muslimerne fik. De kom tilbage og overtog Mekka, og kom ind i Mekka i den her sejr, og kom ud af det som vinder til sidst. Så det her, det er noget, som vi kan lære af, og det er, at perspektiverer vi til det arabiske forår, til det, der foregår i de muslimske lande, så skal vi være tålmodige, vi skal stå fast, vi skal sætte vores lid til Allah subhanahu wa ta'ala, og vi skal håbe på gradvis ændring, fordi Allah subhanahu wa ta'ala har lovet os sejr, og det kommer inshallah helt gradvist. Wa jazakumullahu khairan.